gezellig is gebeurd toen. Altijd al klaar geweest, je bent toen. Nu gedraag je als een beest, je bent toen. Je bent toen, je bent toen. Als je slaapt en het komt vandaag, je bent toen. Wat een mis, vroeg of laat. Je bent toen. Je zit de boek op de kandidaat. Thank you. Ze winnen maar van alles, maar ze hebben niks voor elkaar gekregen, zonder evenwicht. Jij bent niet mijn kamer, jij bent niet de baas. Jij bent dus mijn vader, een vieze oude dwaas. Stop me in een hokje, ben klaar met het gezeik. Voor mensen zoals ik, dan ben jij geen partij. Normaal feminisme, het is de hoogste tijd. Ik wil alleen mijn vrouwen, hoger op de